हरे कृष्ण महामंत्र, ये कृष्ण आंदोलन जो है वो आसपास के गांव के जो लोग हैं उनको मैसेज पास करो कि क्या करना चाहिए हमें इस कलयुग के अंदर। आप जो कहना चाहते हैं हम आसपास के गांव के लोगों को। तो हम थोड़ी देर के बाद वो कार्यक्रम में हम सब विस्तृत रूप से कहेंगे। तो हम जो बोलना चाहते हैं आसपास गांव के लोगों को, तो एक ही बात है, हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ हम एक ही बात बोलते हैं। तो ये ज्ञान जो है तो इस जगह के लोग के लिए है और पूरा दुनिया के पूरा विश्व के लोग के लिए है। वो ज्ञान है भगवद गीता का ज्ञान, जिससे हम सभी प्रकार के दुख से मुक्त हो सकते हैं। वो ज्ञान है कि वो सब प्राणी जीवात्मा है और परमात्मा है भगवान, और केवल उनकी सेवा में हम सुखी हो सकते हैं। और सभी प्रकार का प्रयास से हम केवल दुख का फल मिलेंगे। तो इसलिए हमें मालूम होना चाहिए भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा क्या कर्तव्य है। वो धर्म है। तो संक्षेप में हम बोल सकते हैं कि इस कलयुग में धर्म पूर्ण साधित होते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जाप और कीर्तन करने से। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरे नाम के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। हरे नाम हरे कृष्ण महामंत्र उपाय ही है। तो आप सब करो।